travessant les fronteres espai-temps en una nova estació climatològica s'acosten, imbuïts per un sentiment tràgic, l'assemblea de Mahara. Arriba la crisi. L'Assemblea de Mahares, magocine dominical contra la premsa setmanal. Directament des de la metro Golden Mayer, els cowboys, papus moderns. Bona tarda, contrabandistes. Una setmana més, l'Assemblea de Mahares arriba a les vostres orelles per tal de reflexionar una miqueta sobre aquesta tragèdia quotidiana que ens embauca, ens enganya i ens deixa tirats pel terra. Sentint com s'obre la porta i arriba Ernesto Che Mahara, esperem que sigui ell, jo aquí, Eduardo Manos Tijeras, al control de so, estic molt ben acompanyat pel Víctor i el Jona, que són dos xavals de Sagrada Família, que participen a l'Assemblea de Joves d'aquell barri, i que estan aquí avui per explicar-nos una cosa que ens fa corroure i ens fa veure com aquests sistemes, per moltes crisis que li apareguin, encara falta molt, molt i molt, moltes coses perquè el puguem destruir. Però bueno, saludem a Ernesto, que t'ha agafat la ruta de les marxes marxantes, no? Bueno, vinc de, les bandes marxantes. De fer la meva cursa de la Mercè particular. Sí? Oh, bueno. Pràcticament. Ens caguem aquí amb la Mercè, i ja sabeu que és un puto invent de l'Ajuntament de Barcelona en aquell temps en què el municipalisme encara es vislumbrava com un àmbit d'acció dins, i l'única esperança en aquesta com es diu això, la democràcia, transició, la transició democràtica, però bueno, ja veiem com, en què s'ha convertit, en un puto circ, però en un circ on aquests fills de puta que es van forrant i es van torturant cada dia, s'omplen i s'omplen cada dia més les seves butxaques. A que sí? Tot i que, bueno, vulguem o no vulguem, encara que sigui així, acabem participant en els seus actes. Per què? Perquè hi ha persones que a la base encara són boniques, no? I bueno, doncs, com que els dos convidats que tenim aquí ara mateix, perquè esperem tenir algun més endavant, doncs aniran a utilitzar la ràdio, que és el que ens agradaria que féssiu tots, doncs han vingut aquí a gravar unes falques i uns podcasts per difondre una situació que tenen, entrarem en el seu tema. No obstant, abans recordarem les maneres de contactar amb aquest mitjà, que és principalment el telèfon, que és el que ens agrada més, perquè així ho sentim directament i podem intuir qui sou, més enllà de les paraules que digueu, que és el 933177366, 933177366. O el correu electrònic, que en el nostre cas és Assemblea Mahares. Assemblea Mahares, sense D. Ja, no l'he dit a pas, o sigui, ho estic zopaz encara avui. assembleamahares@gmail.com. Sí, esperant que aquest any, en les coses que demanarem al rei Enric, ens puguem posar un correu propi de contrabanda o alguna cosa així, no? Inxalà. I doncs també tenim l'apartat de correu per si ens voleu enviar algunes coses, maquetes, bombes, pastissets o el que sigui. Puros. Els puros també, ens agraden els puros. drogues de tot tipus, al 748-08080 de Barcelona. I bueno, vinga, comencem amb una banda que bueno, que ens agrada i últimament també l'escolto bastant. A veure què passarà. Com la vida passa, creix aquesta esquerda, un brot d'esperança, la teva il·lusió es desperta i tota la lluita, tota l'empenta, ara pren forma i la forma és l'esquerda. L'esquerda t'obre el camí per passar. L'esquerda t'obre el camí per cridar. Obre l'esquerda, tot és començar, que la teva ràbia et doni forces per picar. No tinguem por, no ens hem d'amagar, tots els camins, tots els mitjans. Tira la pedra, passa l'atac, pren embranzida, lluita com un drac. No tinguem por, no ens hem d'amagar, tots els camins, tots els mitjans. Unir-se indispensable per combatre l'enemic. Jo estic on estic, on estàs, combats el cacic. D'un cop de pic, subvertirem l'ordre antic. Treu-li l'abric d'ovella i desenmascarem el ric. Tic-tac, tic, el sol es pon i el temps passa. Cada cop que passa més malmès a la cuirassa. Estem de casa, és la nostra amenaça. Llutint els carrers en públic i a la plaça. I no sé com, però borrarem el cognom i omplirem de plom qui segueixi passos de colom. Passa d'un món monocrom a un de policrom i al final serem com som i ho celebrem cremant el ron. L'esquerda t'obre el camí per passar. L'esquerda t'obre el camí per cridar. L'esquerda t'obre el camí per passar. L'esquerda t'obre el camí per cridar. No van a descansar, tienen mil ojos puestos en cada lugar siempre. Saben a dónde vas, te atan una soga y no te dejan respirar. Nadie te ha enseñado a volar, si quieres unas alas no tendrás que pagar. Y lejos se ha de haber un lugar donde sus balas no nos puedan derribar. Classista mostra la força que té l'esquerda. Una petita fissura pot suposar l'esquerda. Que no s'esquerdi l'esquerra, que el sistema fa l'esquerda. Com aigua entra la roca, fer més gran l'esquerda. I el classista mostra la força que té l'esquerda. Una petita fissura pot suposar l'esquerda. Que no s'esquerdi l'esquerra, que el sistema fa l'esquerda. Com aigua entra la roca, fer més gran l'esquerda. I el classista mostra la força que té l'esquerda. Una petita fissura pot suposar l'esquerda. Que no s'esquerdi l'esquerra, que el sistema fa l'esquerda. Com aigua entra la roca, fer més gran l'esquerda. Classista mostra la força que té l'esquerda. Una petita fissura pot suposar l'esquerda. Que no s'esquerdi l'esquerra, que el sistema fa l'esquerda. Doncs intentant crear aquestes esquerdes en aquest sistema que ens esclafa cada dia, dos persones manifestant el seu dret, bueno, dos persones explicaran el cas, tot i que no sé si participen els dos, però bueno, ens agradaria que per elles mateixes expliquessin que, en aquest cas, què ha passat i què s'està produint i com estan reaccionant davant les accions que el sistema barreja amb les persones, no? O sigui, abans no sigo gaire clar, però llavors deixem que vosaltres ho sigueu. Presenteu-vos primer, perquè no encara han dit el nom, no? Bueno, jo sóc el Víctor. Sí, sóc el Majara Jona. Majares del Mundo Unidos. I bé, doncs, esteu aquí per explicar-nos un cas, pues, sobretot tu, Jona, no? Que és una persecució, bueno, política, o un acte més de repressió de les lluites socials que estan, bueno, que passen en aquesta ciutat de Barcelona, que ja estem acostumats i que realment sembla que ho aniran utilitzant i no deixaran de fer-ho, però llavors suposo que heu reaccionat d'una manera com perquè intentar, en el vostre cas, pues, que això, l'acció, la vostra acció, suposo, arribi a normal... Bueno, no ho sé, explica't tu mateix. Bé, hem vingut aquí, convidats per la gent de Contrabanda, el que els agraïm que ens hagin convidat. i hem vingut per explicar el cas del nostre veí i amic, en Jona. En Jona, com tants, va assistir a la manifestació que es va fer ara fa 2 anys contra la destrucció del Forat de la Vergonya. El Forat de la Vergonya, recordem que era una iniciativa popular de fer un parc i un camp de futbol en un lloc on l'Ajuntament i aquesta gent que especula amb la nostra ciutat volien construir un pàrquing. Com deia, el Jona va assistir en aquesta manifestació on al final van haver-hi aldarulls. Al cap de 2 setmanes el van detenir a la porta de casa 2 policies encaputxats i va passar, després de passar la nit a comissaria, va sortir amb uns càrrecs. Li demanen 8 anys de presó i 3.200 euros de pena multa. I bé, el que estem fent és difonent el cas i demanant a la gent que vingui a les convocatòries, que s'adhereixi a la campanya i que conegui aquest cas, que lamentablement no és la primera vegada que passa ni a Barcelona ni a l'estat espanyol. I bueno, això, tenim una web que és absoluciojona.org on ens podem informar del cas i on ens podem mantenir la campanya, i farem diversos actes al llarg d'aquests dies. Pensem que el judici serà al febrer i farem actes fins que arribi el dia del judici, que de totes maneres esperem que no arribi. El proper dia 27 a les 12 del matí hi ha una cercavila a la plaça del Forpieng i us convidem a que assistiu. Perquè recordant o traslladar-nos en aquell dia, que jo tampoc hi era perquè no estava aquí, però bueno, jo sí que hi era, si tu hi eres, no? I bueno, com ha dit el company, si algú va caracteritzar allò, bueno, tampoc ho recordarem ara, ja ho vam fer bastant al seu moment, pues, bueno, va ser la sobredosi de violència i d'atossigament en què els últims temps pues, l'autoritat una mica cerciona les manifestacions que sorgeixen d'iniciatives populars, i en aquell cas va haver potser una resposta que va ser una mica més forta que en altres ocasions, i això pues, bueno, ha estat aprofitat per després matxacar-nos amb imatges com les que, bueno, d'aquí ja n'hem parlat molt, de com després els mitjans van fer ús d'aquestes mítiques imatges ja, dels coets, del mag veí incendiat. Bueno, no sé, els que vam estar, jo suposo que senzillament... Que tampoc es va incendiar. No, està clar, però bueno, que és el llenguatge que utilitzaven, no? Sí, però... Que tants cops han fet, però que realment veiem que últimament, els últims temps, pues, es van com recargolant, i si va haver una època que semblava que hi havia com petites esquerdes on es podien, des de mitjans o mica generals, quasi parlar també d'acabades l'ús... La policia pues, arribava a cometre abusos a manifestacions que eren pues, injustificats, pues, veiem que ara que el partit teòricament d'esquerra pues, copa tots els poders públics de les institucions, doncs ja aquest discurs ja és totalment... El que fot és que estem en una roda, no? que és això, que hi ha diferents actors i en els quals pues, les persones individuals són les màximes víctimes d'aquest sentit. O sigui, per una banda tenim els cossos repressius de l'Estat, no?, que ja sabem com funcionen, que són una colla de fatxes i una colla d'assassins violents, que després, o sigui, estan condicionats per l'opinió pública que únicament els fan mitjans de determinats llocs, i en el teu cas suposo que tu et sents com un cap de turc completament, no? Vull dir que, sí, bueno, que ha sigut, que en aquell moment, si no van detenir ningú, després era com aquella història que la policia necessita detenir gent per demostrar que fa alguna cosa, i llavors deus estar fitxat, o devies estar fitxat, perquè per algú van venir a buscar a casa, no?, o devien, bueno, dins la brigada d'informació, aquestes coses, i dins les cares que devien veure van dir, mira, aquest, saps? Això també demostra una cosa que també s'està barallant molt, que és la demostració de que els fitxers policials existeixen i són i s'utilitzen. Mm. Sí, sí. I el que comentaves de cap de turc, sí que és veritat que en aquest cas és un cap de turc bastant visual i fàcil d'assenyalar, però cap de turc en el fons ho som tots i totes. Mm. Perquè en el mateix moment que estàs patint seguiments o que estàs participant en algun tipus de manifestació i se't reprimeix verbalment, físicament, políticament, com en el meu cas, tot això són demostracions de que els aparells repressors de l'Estat funcionen i estan en plena marxa, siguin catalans, espanyols o europeus. Sí, sí, no? Bueno, la policia fa la mateixa funció a tot arreu i està clar que una de les seves funcions és mantenir a cert bueno, certa insurgència o certes coses pues, matxacada, i justament en aquests casos també és on es troben, perquè vull dir, realment vosaltres en el sentiment de solidaritat esteu concentrant molta de la vostra acció política ara mateix a denunciar aquest cas, i bueno, realment el tema de denunciar els abusos repressius de l'Estat pues, és una cosa que ha de ser, però que hem de veure que és una acció que passa en tots els moments de la vida i no només quan ja hi ha un acte judicial, sinó que abusos n'hi ha contínuament, i no només també la gent de coses polítiques, perquè si no tu vas por ahí per molts llocs i bueno, dia a dia ho vas veient, no? Però bueno, en aquest cas que he preparat, o sigui, realment hem tingut, tu sents la sort que formes part ja també dels moviments socials o d'àmbits concrets, i en aquest cas de barri, que tens tot un grup de persones que sí, et recolzen fortament, no? S'ha engegat una campanya de suport bastant potent des, de, bueno, des del primer moment de detenció, va ser bastant sonada, i de seguida es va generar un moviment de resposta, i bueno, aquest moviment de resposta ha tingut moments més forts, moments més baixos, però ara que ha sortit ja diguéssim la petició del fiscal, el recolzament i s'ha personat també l'Ajuntament de Barcelona amb gairebé la mateixa petició, amb una diferència de 4 mesos, amb les mateixes acusacions, pues és quan el moviment de suport s'està notant menys, estan fent accions. A aquesta Mercè hem tingut un parell de bastant visuals, el pregó per una banda, la cursa de Mercè aquest mateix diumenge, i bueno, i a partir d'ara també anunciar el tema de la primera mobilització important que volem fer a nivell de masses i tal, que bueno, sí que és el Cercavila que comentava el company abans, el dia 27 a la plaça del Fort Pienc a les 12:30. Perquè bueno, recordem el tema, se t'acusen de 8 anys, però en teoria és un cúmul de sumes, que suposo de delictes o concrets, no? Perquè què se t'acusa tu? Són 3 delictes. El tema és que quan es va practicar la detenció vaig sortir amb els delictes de, diguéssim, els 3 delictes que qualsevol persona detén en una manifestació gratuïtament o no gratuïtament, que són atemptat, desordres i danys, que normalment són els 3 delictes que hi ha per justificar una detenció injustificada, són els primers que et fiquen. Jo pues, vaig sortir amb aquests delictes. Sí que és veritat que ara el fiscal i l'Ajuntament aquests delictes alguns d'ells no han quedat provats, altres són totalment falsos, i van canviar les acusacions. Ara estem parlant d'una acusació de manifestació il·lícita, de desordres i d'atemptat a l'autoritat. Sembla encara sonat que et puguin acusar d'una manifestació il·lícita negant-te totalment el dret a la llibertat d'expressió i a dir que ets roti quan ets roti com... I bueno, realment és una cosa que tu es creus, o sigui, ajunten i sumen penes per fer-ho com més gros, perquè de cara als mitjans pensin que és una cosa com dient, però en veritat són 3 delictes diferents que s'ajunten i que s'enganxen amb coles i que realment seria el mateix tot. Sí, suma, a banda dels delictes de pena de presó, on també hi ha una pena de multa que són 3.200 euros, que bueno, són 4 mesos més de presó, és una pena multa. Que això és, veiem algun delicte concret? O és això com... ve, diria que en manifestació il·lícita. Sí, sí, manifestació il·lícita és. Són aproximadament gairebé 2 anys per a manifestació il·lícita, 4 per les ordres... Sí, això és el marge, el que et demanen ara sí, mateix, sí. No? De... Vull dir que el sonat del cas, a banda de la manipulació, sobretot mediàtica, que va haver en aquell moment de la manifestació del forat de la vergonya, del cas del forat de la vergonya, durant tot el seu transcurs de negociacions entre veïns i associacions i l'Ajuntament, tota la manipulació que hi ha hagut entorn a aquest espai tan simbòlic per... I com s'han quedat amb les imatges dels coets i no amb les imatges del parc, de les grues entrant al parc i de tot el que es va generar entorn al forat de la vergonya. Bueno, realment sí. Això va ser en aquell moment i com utilitza el sistema per fer aquestes coses. Exacte, jo et voldria dir, i espero que sigui així, que suposo que aquestes coses, com en molts casos passarà, es desinflarà i tot, que realment la tasca de donar el suport i de visualitzar-ho és per aprofitar i perquè s'ha de demostrar que la mateixa violència que ens estan implicant ells cada dia a la majoria de gent, després la magnifiquen i l'acaben dient com si la violència fos nostra en un acte quan estàs acusant a gent que no ha fet res, saps? Que has de comentar el context abans. També. El context era... el 4F... Bueno, hi havia tot el rotllo de les manifestacions d'avui de vivenda que estaven il·legalitzant sonadament, hi havia la cimera de caps d'estat que es va anul·lar per la por dels 250 antisistemes. Algun dia els coneixerem. Hi havia les eleccions municipals a tocar. és tot un cúmul de situacions també el... Clar, però el fort o el que s'ha de denunciar és la pressió, la violència que t'estan infringint a tu en sentir una amenaça així, saps? O sigui, que és, que és una cosa que viu molta gent, però que... Podria haver estat jo el... Sí, però que tu estàs tenint amenaça de dir, hòstia, què passarà, saps? O sigui, suposo que t'has confiat en que realment no... Tu ets innocent i no t'han de condemnar, però aquesta por i aquesta violència te la fiquen a tu com als teus companys o a moltes persones, i que és una cosa que és la que s'ha de tractar, que això és una violència concreta que t'estan fent a tu. Quin plantejament de vida pots fer si pots pensar que d'aquí 2 anys o això has d'entrar 3 anys o 4 a la presó, ja em diràs. L'afrontament en aquest cas de les peticions que estan fent és, bueno, evidentment, primer no s'hi va participar en cap desordre, no es va cometre cap dany. El tema de manifestació il·lícita és l'únic delicte dels tres que s'acusen, que realment, o sigui, el defensem i diem que sí, que estàvem allà, que érem nosaltres els que estàvem manifestant-nos juntament amb centenars de persones més aquella mateixa tarda. O sigui, si d'algú se'ns pot acusar és d'estar en aquella manifestació. Si allò és il·legal, si estar en una manifestació amb centenars de veïns defensant que l'Ajuntament ha entrat per la força, bueno, ja, amb però... grues i porres a destruir un parc que els veïns han fet... Sí, i el propi fet que deies ara que el delicte de participar en una manifestació legal són 2 anys, està penat per 2 anys. 2 anys i els 3.200 euros. Però, clar, realment, si un ho pensa i és algo que la gent es qüestiona poc, pues, potser a part de la repressió que s'està vivint ara des de moviments socials, des de persones en concret, és el propi sense sentit del sistema judicial, no? De certes penes desproporcionades per accions pues, que fiquin en dubte o vulnerin l'estatus quo enfront a altres delictes realment molt més greus, no? Aquesta setmana sortia el cas d'un policia, no sé on era, que ha violat una noia, que havia abusat d'una noia, no sé si boliviana. Precisament aquest delicte estava penat amb 2 anys pel fet de no tenir antecedents, era policia, se suposa que si tenia antecedents no hagués de policia, doncs fa que no entri per això, senzillament que hagués de deixar el cos o no, ni tan sols. No, un any, suspès un any i 3 anys d'inhabilitació, no sé quines coses, però bueno, és molt absurd. No, i doncs estem parlant de 2 delictes que es penen amb la mateixa, més o menys, amb el mateix temps, fins i tot més, no? Dius el de manifestació il·legal, però bueno, la desproporció que suposa, no? Un respecte a l'altre, quan en l'altre no hi ha hagut cap problema. Com s'usa el poder judicial com una eina de repressió política, quan en teoria ha de ser una cosa un poder independent, no? És el que em van ensenyar a l'escola. Sí. Com s'usa això per fer una persecució política de tothom que els amenaci o que se sentin amenaçats, sí, per ell. Bueno, jo crec que ell mateix, en aquest cas, ja ha entrat dins els mecanismes de burocràtics de l'Estat, que és això, o sigui, ara mateix no crec que li vulguin donar més coses, va ser en el moment i tu veus que és això, és com una acció que llavors amb els mitjans provoca una reacció de la policia per fer no sé quantos i després el fiscal, pues, perquè quan agafen i veuen aquests casos de coses polítiques, pues, es flipen i... Però és que els fiscals igualment sempre acaben demanant molt més del que... Perquè és tot aquest absurd de... Un fiscal l'únic que ha de fer és demanar molt més per intentar que després, si es tiren darrere, com a mínim aconsegueixi una condemna, quan és absurd, saps? O sigui, però suposo que són les maneres aquestes burocràtiques de funcionar i treballar que tenen aquesta gent, que ja em diràs tu. I el que comentàvem. Quina alegria de vida deuen tenir, no? Anar fotent. A veure, aquest que li fotrem avui, sí. Oix, que puta, és molt morbós i molt pervers, saps? O sigui... És un regateo. Bueno, a banda del fiscal, recordar també que l'Ajuntament... Amb l'assumpte escar de... L'assumpte escàrdia de cap, denuncieu això perquè això remenés... La responsable de mobilitat i de seguretat i alhora és la regidora del districte de l'Eixample, que és on estem treballant nosaltres, i és bastant... Bueno, se'm fa estrany que una dona que amb la que hi tenim contacte i amb la que, bueno, per exemple, ens fa recepcions per agrair lo ben muntades que estan les festes majors i que bé que han sortit, pues alhora quan es gira el Jonah li clava una punyalada a l'esquena i li continua somrient. Però podeu explicar això, quin és el seu paper? Sí. Per què té vol algú de la regidoria d'Eixample? Decoració particular de l'Ajuntament. Té 2 càrrecs. És regidora de l'Eixample i... Però al mateix temps... Té 3 càrrecs, de fet. També és la dictadora... Dictadora. Dictadora de TMB. Sí, sí, els autobuseros la coneixen molt bé, també, aquesta dona. Sí, no, no hi ha acumulació de càrrecs ni res a l'Ajuntament de Barcelona, no? Bueno, és que són aquestes coses dels 2 districtes, en veritat són, suposo, membres del consistori, el que cadascú ha de tenir com una àrea territorial o els fan posar, perquè tots tenen diversos càrrecs, jo crec, eh? L'Aragó en tenia com 15 o així abans de ser alcalde. Sí, sí, i els que deu mantenir, no? Us sembla que fiquem una cançó per veure si algú també vol trucar i fer-li una pregunta al Jona o... Sí, bueno, en general. Pues podríem posar... els Musaranya, no? Bueno, una cançó jo crec més adequada potser pel que estàvem parlant, d'un disc que encara no hem posat, que ens van enviar aquí els de Discos Suïcides, que són 23 anys de resistència, 23 anys d'aquesta discogràfica d'Euskadi, i és un dels seus, les bandes més emblemàtiques que han anat traient aquests anys, que els Puta Casca, si una banda que n'he sempre anat ahí denunciant pues, les injustícies i absurditats d'aquest món. Una cançó que, bueno, pues jo crec que defineix molt bé tot el que estem parlant. Tot és mentira, del disc Com a la televisió. I bueno, Com a la televisió. Com a altra dada, i recordant que els Discos Suïcides, unes editorials, bueno, editorials, editores de música més importants del País Basc, pues que en aquest cas de la repressió, aquesta setmana també han condemnat a presó a 28 membres de... De què eren? Les gestores? Promestia? Sí, i que, bueno, pues, en aquest cas nosaltres, o sigui, tot, o sigui, realment no fa falta res més d'emmirallar-nos o suposo enfocar perspectives de com funcionen els mecanismes repressors, perquè, bueno, aquí a Catalunya dins que ja estem putejats, però que és una cosa que no té ni grau de comparació pues, amb el que succeeix a altres llocs d'aquest país, no? Pues dediquem-li als mitjans de desinformació que ens tenen allà matxacant cada setmana i creant aquest estat d'opinió que tant ens beneficia. Nou 3-3-7-7-3-6-6. Expressa la teva ràbia. Si tu no hi ha t'abandonado, Jesús Puente la está buscando. Tu primo, Cerca San Quintín, desapareció hace ya 100 años. ¿Quién sabe dónde se encuentra el cacho? Confiesa tus males, no seas cobarde. ¡Toma la televisión! ¿Qué? Entra en un mundo de mierda y mentira. Un niño se tira, ya de si pilla el vuelo. Por el camino estrangula al abuelo. Maderos, macizas y tíos con velas. Ya ves denuncias porque estoy a las velas. Modernos anuncios publicitarios. Concursos, repletos de payasos. Chupa dibujos de Blas el Bueno. Tiene una pipa y mata a cientos. Y el noticiario esconde la verdad. Y no te das cuenta de la puta realidad. ¡Toma la televisión! ¡Quema! ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema la televisión! ¡Quema! ¡Que lanzame con tu cerebro! ¡Ay, ay! Bueno, aquesta era la cançó Com a la televisió, que al final us he dit al revés, el títol de la cançó, d'aquest disc Todo és mentira, dels Puta Casca, des del nord, i bueno, pues que parla també d'aquests mitjans de desinformació que al fi i al cap són a vegades els que acaben prèviament dictant les sentències, no? Ara parlen d'aquest gran guru que és realment el creador d'opinió d'aquest país, de Catalunya, que és el Cuní, com la Maria Teresa Campos ho pot ser a les Espanyes, i tant se la matxaca aquí, ens es oblidem que aquí tenim un personatge pues, sí, que teòricament... Igual de repel·lent i hipòcrita. Sí, des d'una posició potser més culta teòricament, o més fins i tot políticament incorrecta, no deixa de fer el mateix i fins i tot més repulsivament, no? Que es crea opinió i realment fica com la dia... No recullen l'opinió, la creen. Mm-hmm. És increïble, és el que has comentat tu abans. Sembla que les sentències les facin ells. Sí, sí, que preven i es jutgi. Ells senyalen, és increïble. Home, en el cas pues, teu també, jo sempre el que he pensat, bueno, també perquè aquí hem seguit molt el tema del Forat de la Vergonya, o bastant perquè bueno, és un col·lectiu pues, que aquí a vegades ha vingut i perquè més o menys pues, sí, al ser de Ciutat Vella hem anat participant. No, i ens entenava, ens agradava i ens entenia molt bé la forma que tenen o han tingut de lluitar en la seva banda, no? I que creiem que han fet molt bona feina també. Han fet molt bona feina i segurament potser massa, no? I en certa forma potser és l'altre cap de turc de, pues de, no? De tot el que va succeir posteriorment a aquells fets i que ha servit en certa forma pues, per desprestigiar i tirar merda sobre bueno, un projecte que potser és dels que més por ha fet a l'Ajuntament uh-huh. en els últims anys, no? Per potser la gran base social que va aconseguir i sortir potser de certs sectors i deixar en casa ja com certs projectes alternatius o antiautoritaris en grup de joves radicals i punt, no? I el Forat potser havia pogut sortir d'aquest àmbit i sobretot s'havia pogut mantenir en el temps i crear una alternativa real, i això fa molta por, no? I entre el 4F, que ja va matxacar un barri, el barri de Santa Catarina sencer, i el que va passar amb la manifestació, doncs, bueno, la veritat, l'Ajuntament també ha trobat aquest altre cap d'atur que bueno, ha servit, doncs, tot i la victòria, parcial victòria que havien aconseguit els veïns, doncs, de, bueno, també de, sí, d'aconseguir això, no? Manxar una mica... Victòria relativa, no? Sí, sí, relativa, no? Sí, no, jo en aquest cas, i bueno, també tampoc, no, que cada menys hagin enrotllat molt, el que vull dir és que, en veritat, són coses que... Sí que després la gent, el que passa és que el que han d'entendre és com funcionen els mitjans, i és que en el missatge, no? I molta gent l'assimila aquell moment, però que després aquestes persones que l'assimilen en aquell moment després no saben ni se'n recorden el que és i això, saps? I per què l'han assimilat? Ni res, simplement són missatges d'anar identificant tot un grup de persones d'una única manera, perquè l'única manera que surten els mitjans és això, quan després s'acaben trobant que moltes altres coses, o sigui, són gent que treballa molt i que realment estem mantenint en certs sentits, doncs, moltes coses que ells s'enorgullirien o d'aquesta manera, no? Bueno, i cada vegada s'apropien, no? Com ara tu parlaves amb les festes majors, no? Algunes festes majors populars, com les vols dir, que no? Sou col·lectius de barri, antagonistes, com se li vull dir, que es porten a terme, i alguns cops, pues, que a vegades, bueno, fàcilment es pengen medalles, no? Ells mateixos, sempre. Quan els interessa. Quan no els interessa, pues, es desmarquen i van a por ello, no? No sé, recordeu-nos un altre cop de concentració la setmana que ve, i pues, si teniu més accions, la pàgina web i aquestes coses. I... Sí. Estem preparant també, a banda de la manifestació del dia 27 a les 12 del matí a la plaça del Fort Peng, dissabte, estem preparant també una fira d'entitats que coincideix amb el Meeting Point. Sí, que hem fet a coincidir amb el Meeting Point. Recordeu que el Meeting Point és la fira de l'especulació per excel·lència, que la tornem a tenir a Barcelona aquest any. Això és el 8 de novembre, i bueno, pretenem fer una fira contra l'especulació i la destrucció del territori davant de la façana de Sagrada Família. I bueno, hem convidat a col·lectius d'arreu del territori, pujarà la gent del País Valencià, la gent de les Illes, inclús poder també gent d'Aragó i tal, i bueno, qualsevol persona que es vulgui expressar en aquest nivell o col·lectiu també està convidada a venir. Molt bé. Bueno, i recordem la pàgina web, que on també anireu ahir, pues, informant, no?, d'altres convocatòries a part de la del proper dissabte, que era? absolucionjona.org. Bueno, ja trobareu us podeu adherir a la campanya i bueno, i ja està al tanto de les convocatòries. També veus que a diferents llocs on es distribueix material, doncs hi ha els cartells que heu editat i enganxines que qui vulgui que em vagi a recollir, no? Està a l'Ateneu Popular de l'Eixample, que està al passatge Conradí, a metro Sagrada Família o Verdaguer. Tal i com va dir, està en el passatge Conradí, no? I així de pas, una visita que és que no va guanar, no? Us agraïm molt la vostra presència aquí i bueno, esperem que ara graveu un bon podcast i que pues, a través d'això també ho difongueu a altres col·lectius i també a tots els col·lectius que hi ha a l'Ateneu de l'Eixample, perquè creiem que és una eina que és fàcil i accessible d'utilitzar i que després aconsegueixes donar molta informació, pues, a través d'això de la xarxa, pues, a molta gent, no? Perquè el podcast després el pengeu a la vostra pàgina, la gent se pot baixar i escoltar-lo quan vulgui, no és allò de llegir una parrafada o totes aquestes coses. Màgic, no? Màgic, sí. Bueno, moltes gràcies per haver-nos convidat. Molt bé. Pues us deixem amb una cançó de Servicio. Sí, de Servicio, també ahí metiendo el dedo en la llaga. Joder, que bien, un clàssic. Que estava en aquest gran disc que es va editar ja fa molts i molts anys, que era Necessidad de Luchar. Exacto. Ei, ei, ei, porque bien. Joder, qué bien la improvisaría. apenas unas cuantas miradas y en 10 minutos llenos de pedradas. Luego nos metimos a un barito de esos caros, en unos momentos ya todos borrachos, cuatro puñetazos a menda de la barra, otro que tampoco hoy se come nada. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Joder, qué bien! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Joder, qué bien! Bueno, contrabandistes, doncs aquest, els companys, el Joan i el Víctor, han sigut la primera meitat d'aquest fantàstic programa d'Assemblea de Majares. Ara esperem rebre uns altres convidats, però mentrestant xerrarem una miqueta del nostre tema... Bueno, el tema de la setmana, que bueno, ha sigut curiós perquè se'n va plantejar en uns dies concrets, però després ha desaparegut ja dels mitjans i bueno, pues suposo que en molts àmbits han anat continuant, a veure si el fem continuar també de moltes maneres, perquè, hòstia, ens sentim que per una vegada ha aparegut algú que... ha sigut un gol, no? Un gol al sistema i un gol bastant ben ficat, no? Ha sigut un gol de crack, no? O per sota les cames, o una vaselina, o què? O de tacó. Bueno, com ho diries? Bueno, com a mínim, algú que segurament ha sorprès a molta gent, no? Sí. Després a molta gent ja ha demostrat que bueno, es pot fer una crítica constructiva i destructiva a la vegada i donar realment on potser fa més mal i a més, el més important potser en el moment més adequat, que això ja no saps si és fruit sí. de la casualitat o és una casualitat. Bona previsió, no? Però ha estat així i això suposo que molta gent pues, l'ha agafat per sorpresa, no? Bueno, suposo que imagino que estem parlant de pues, el que ja va avançar la setmana passada, que era aquesta bueno, el desvetllar pues, aquesta acció diguem de desobediència financera, podríem dir, o bueno, molt més, no? D'expropiació financera portada a terme pel Enric Durant i la publicació d'aquesta i difusió d'aquesta partida, la publicació Crisi, no? Que això va ser el 17 de setembre, 17S, una altra data a marcar, no? Juntament amb el 23F i l'11S, doncs a vegades també jugar molt amb els números. Doncs sí, i aquí també doncs, els mitjans també han tingut un paper molt, molt divertit, no? Jo també m'ho... Pues per una sèrie de qüestions que han fet que aquesta setmana fos bastant complicada pues per mi, la gent que m'envolta pues, també precisament el mateix dia pues es barrejaven, no? com notícies impactants i també m'ha fet pues, hi ha coses i al mateix temps veure una mica des de la llunyania, no? Tant des del carrer i anava buscant a les notícies i doncs compte com aquest cop pues, s'ha pogut arribar bastant als mitjans, tot i que evidentment com no pots esperar menys d'ells pues, sempre... amb les dosis i anant a seleccionar el que a ells realment els interessi, no? O sigui, podran mostrar una crítica heavy i expandir-la a la majoria de gent que van ser els seus lectors, oients o televidents, però sempre fins a cert punt, no? I m'ha fet molta gràcia com han accentuat el fet de que s'hagi donat això en una època de crisi, que és el títol de la revista, i que hagi estat una crítica sobretot al sistema financer per un cop, però en canvi, per exemple... ignoren totalment que és molt, tota aquesta, per exemple, una part de la publicació que és molt interessant, que és de les connexions pues, que tenen els mitjans de comunicació que estan finançats directament per el propi sistema i que són els que ho dicten, no? Bueno, realment, però, bueno, és el que estem parlant, no? De sí, mitjans, sí. Les reaccions que han fet han sigut parlar únicament del fet morbós folclòric, o folclòric de l'acció en què s'ha expropiat diners o s'ha tret diners dels bancs amb la consciència de que aquests diners no són dels bancs sinó que són de la gent i pues, s'han fet coses amb ells realment i també l'altre punt on s'ha fixat és dir a veure on han anat aquests diners, perquè jo justament parlant del Cuny el tio estava si volia xinxar o està convençut o ja anava relacionant dient que aquests diners havien anat pels ocupes i per accions i per grups violents, o sigui relacionant-ho tot utilitzant la possibilitat que tenen en una entrevista per dir quatre coses, saps? Per ja anar fotent coses perquè molta gent si ho diu el Cuny. Mm-hmm. Ja és així. Home, un diari ja deia que Crisi era un pamflet d'apologia del moment Ocupa i només, o sigui, ho definia així, amb una frase, com pamflet o manifest d'apologia del moment Ocupa i, clar, però i antisistema. Esperem que i el bo que és això és que s'ha fet bastantes còpies i que circulin i que bastanta gent es pugui acabar llegint això i que realment facin ells mateixos, o sigui, per ells mateixos la lectura digui és un pamflet o no és un pamflet quina informació porta, perquè és una publicació on porta bastanta informació, pues, bastant ben explicada, l'únic que és una mica farragosa o complexa, però que ens explica, pues, certes coses d'aquest sistema, doncs, que normalment no se'n parla gaire, sí, per no dir que gens, vull dir que són coses que no se'n parla directament, no existeix. Sí, no, molt més enllà de que potser la part aquesta més golosa, no? Que són les pàgines aquestes centrals de descripció de la pròpia acció, pues sí, no? Més contingut que ha saltat per alt, no? Però bueno, a veure què passa també les successives setmanes. També la notícia ha anat una mica desapareixent, en què també s'ha parlat, no?, de que si Carrefour i altres, alguns dels altres víctimes, Carrefour, curiosament, la que menja pringat, pues, emprenien accions. I bueno, a veure quins... Em fa gràcia també a vegades quins paral·lismes poden trobar amb la lluita contra el moviment aversal, que s'ha d'anar, no?, quan es diu que per acabar a Meta i tot el seu entorn s'ha d'anar al local finança. A veure com poden acabar aquesta història i si surt un Cuny de turn o un jutge Marlaska o Garzón i voler il·legalitzar certes històries, no? Què vols dir? Parlant del finançament il·legal que se l'hagi pogut injectar. Però bueno, de totes formes... realment ha estat ahí una hòstia bastant abandonada i no sé. Sí, no sé, nosaltres no podem fer res més que felicitar aquesta persona, perquè creiem que s'ho ha currat un muntó i que s'ho ha preparat bé i que ha actuat d'una manera que normalment la gent no estem acostumats a actuar, perquè l'acció política a la que estem acostumats és, bueno, doncs, sí que hi ha gent que treballem en àmbits socials o fem coses o mantenim mitjans o creiem coses, que això és molt bàsic i així, però moltes vegades l'acció directa, que se li pugui dir, és molt de dia a dia, molt de dies concrets de la manifestació tal o no sé quantos, l'acció no sé quantos, molt espectacular tot, quan en canvi aquest, més enllà de l'espectacular que ha tingut, pues, també és una acció d'anar-ho fent, de treballar i d'anar estant en la vida quotidiana ell mateix, pues, anar aconseguint aquests crèdits, perquè l'hores que has d'haver anat passant per no haver d'anar als bancs i tot, saps? Que he de fer comptes i totes aquestes coses perquè li sortís bé, i que, pues, és tot un treball laboriós d'artista, no? d'artesano, de cirujano, d'anar tramant i anar fent aquesta acció, que, pues, hem d'entendre tots una miqueta que a la nostra vida podem anar fent coses així, no fa falta que sigui sonat, no fa falta que tampoc robem els bancs, perquè amb l'autogestió i amb moltes altres maneres ja tenim moltes possibilitats de fer moltes coses, no? Simplement organitzant-nos col·lectivament i aportant part dels pocs o dels pocs ingressos que tenim o dels migajes que ens donen, podem construir un món molt més, no?, molt més bonic que no pas els que ells ja estan fent. Bueno, i si roba els bancs potser amb el que no cal és publicitar-ho, però bueno, com que al final que molta gent ho fa a vegades obligadament... No, jo crec que acaba... està bé publicitar-ho també. Sí, no, sí, però vull dir que també, bueno, això ja és una opció personal, no? I de fet molta gent segurament ho fa, bueno, ho fa. Clar, però la gent ho fa... que ho fa, tampoc poca gent ho farà de l'àmbit aquest més, sí, no, conscient... més filantròpic o sí, sí, més de repartir això, o sigui, ho no, fa de la seva manera. Conscientment, però bueno, la realitat és que cada cop passa més i passarà més, no? Bueno, però... Que, no tornar els crèdits. Sí. Clar, per exemple, és una cosa que és una cosa que ells te'l donen, o sigui, sí, i realment sí, molta gent s'hi trobarà que no vol donar perquè ha vist que se l'està apretant o el que sigui, no? Però bueno, també és el que hauríem de fer tots una mica, no? O sigui, que la deuta la tinguin ells, o sigui, en veritat la deuta la tenen ells amb nosaltres. Bueno, recordem per qui no hagi tingut accés a aquesta publicació, que tot i que la pot trobar a bastants llocs, no? Suposo, no sé, per exemple, en algun lloc, el Fospall a Plaça del Sol, sí, la Quimera... Bueno, jo encara hi ha bastants llocs d'aquesta pues, xarxa de centres socials, més o menys. Exacte. Bàsicament autogestionats, que encara en pot trobar bastanta, suposo. El propi Ateneu Popular de l'Eixample, segurament en trobareu, que ells van estar repartint als seus barris. Sí. I si no, bueno, us la podeu baixar d'internet en format PDF, o bueno, escrit, o text, o que sigui, a 17s-s.info. 17-s.info, també el teniu ahí linkat al blog Mahara. I bueno, recordem que hi ha hagut dos convocatòries, no?, aquesta setmana, lligades amb tot això, que va ser una apagada mundial, aprofitant que hi havia l'apagada mundial, pues, contra la saturació que està vivint el planeta i en base, pues, a aquesta expoliació que precisament es volia denunciar amb aquesta acció, pues, va aprofitar per fer una cassolada com de suport, no?, a l'Enric Duran i a la seva pròpia acció. I després, pues, també hi havia una concentració en les places d'ajuntaments i de districtes de Catalunya aquest passat divendres. Segurament aniran sorgint coses, no sé si més o menys espontàniament i altres accions de suport. També s'ha gravat alguna cunya i bueno, pues, ens la volíem ficar, però no baixen, pot ser més dificultós del que ens agradaria. Però, bueno, segurament és un tema que potser anirem parlant i algun dia intentar fer alguna connexió, no? Sí, intentaré fer una connexió, pues, amb aquesta persona perquè està oberta a, pues, expressar-ho i explicar ben bé el que ha fet. i suposo que també tindrà ganes, i a veure si ho aconseguim. No ha sigut aquesta setmana, potser serà la setmana que ve, quan tot estigui així es pugui també avaluar més i es pugui haver agafat temps i perspectiva de veure què ha passat. Si no, també podeu informar-vos més mirant un vídeo pues, que es va gravar, es va ser preparat pues, per donar més explicacions i més detall de l'acció. A la pàgina de la tele, no? Que també la teniu linkada ahí en el nostre podcast, però que, bueno, si ocupem les zones amb cap un o res, si no m'equivoco. Doncs pues va, fiquem una cançó, si us sembla. Molt bé. Per acabar amb aquest tema, i recordem-vos sempre que podeu participar i comentar el que vulgueu, aportar pues, el que sigui, al 93-37-7366. Sí, sí, digueu a veure si li vau fer una carta als Reis a Enric Duran i demanar-li a veure d'aquests diners expropiats si financiés el vostre projecte social o de lluita, no? Envieu-nos-ho, o truqueu i expliqueu aquí, no? Per cert, què podríem fer amb els diners, Enric? Que original el nom, també, de Rubín de los bancos. Sí, no? Bueno, ja sabem com són. Bueno, 93-317-7366. Escoltarem una banda que es diu Musaranya, que s'envia un CD, que han tret, íntegrament en català, es diu Estem Desperts, i l'han tret amb sota i sense Creative Commons, i bueno, és una gent de Vilafranca, l'han gravat a un lloc... Pues que porta molts anys, és un altre exemple precisament d'autogestió, que és l'Ateneu Popular Equids de Vilafranca al Penedès, i mira, un que jo hi vaig estar amb gent de Vilafranca en el correfoc, amb això tan nostrat que tenim, i que en el cas de la Mercè pues, l'Ajuntament s'hi deixa una pasta llarga, però bueno, que realment hi ha gent que ho disfruta, perquè venen colles, inviten a colles no només de tots els barris que tenen colles de Diables de Barcelona, sinó de fora, com per exemple la gent de Vilafranca, pues bueno, pues està així xerrant de... del fet català i de que el correfoc potser és de les poques coses que uneix a la geografia catalana, a la geografia catalana i al nostre particular estat del benestar català. Estat del benestar. No cal pensar, no cal crear. No cal pensar, no cal crear. No busquis més, està tot fet ja. No cal parlar, no cal. We'll be right back. Ei, baixa el volum. Doncs aquests són els Musaranya des de Vilafranca. Del Penedès, exactament. Del Penedès, sí. Bueno, recordem que això és l'Assemblea Majares. Estem en directe avui, diumenge, dia què, 21 de setembre de 2008, sí. En plenes sentien festes de la Mercè. Sentien el rebombori tots aquests timbals que anava a passar Reial. Exacte. I més que en sentirem, segurament, perquè aquí s'està preparant una de bona. Doncs recordem també que tenim un podcast, precisament ara que parlem del podcast, un blog des d'on us podeu descarregar els programes que anem penjant, tots els que anem penjant, i també subscriure-us per fer-ho més automàtic. És assemblea... No, perdó, Majares, tot junt. Bueno, Majares, home, .contrabanda.org. Majares.contrabanda.org, però també, evidentment, podeu anar a la web contrabanda.org i anar a la secció podcast i també veure quins altres programes pots utilitzar en el podcast. Alguns, precisament, programes de Contrabanda ens deixaran aquesta temporada. Potser després ho parlem, no? Però bueno, aprofitem per també fer una forta abraçada a dos companys contrabandistes que han estat aquí, que segurament es tornen a sentar, no sé si algun avui mateix, com són el Diego de Naranjo en Flor i la Tara Quinn de Saxofonia, que algun cop ens ha estat acompanyant aquí i que sobretot us ha estat acompanyant a vosaltres amb els seus respectius programes. En el cas de Saxofonia continua, però bueno, una de les seves conductores, Tara Quinn, se'n va. I bueno, el Naranjero el tindrem aquí, potser. El Naranjo, sí, el Naranjero és un altre programa que va començar fa uns mesos, que no hi ha, que l'hem presentat ja, perquè tot anava de Naranjos en aquesta ràdio, i en principi sí, a veure si passa d'aquí a poquet. Molt bé, bueno, doncs, i si us sembla, pues, bueno, podríem comentar-vos algun concert, alguna activitat fora de les festes de la Mercè interessant, perquè fora del BAM i de les festes de Barcelona hi ha més vida cultural i musical en aquesta ciutat. Sí. Per exemple, la gent de la Tona Vallcarga van fer un festival anti-BAM divendres, que bueno, jo més que res com a veí el sentia, més que disfrutar-lo, perquè de veritat no vaig anar, però sí que vaig estar per allà a la porta i veient el jovent ahir com es divertia a la plaça i sentint pues, el sorollet que van estar fent segurament fins a hores molt més tempraneres que les que acaben alguns concerts, tot i que cada cop ja sabeu que almenys les que es fan a dins del centre de la ciutat pues, acaben més d'hora, no? A les dues ja, no? A les dues. Però nosaltres vam estar també, bueno, jo poc ratet, potser l'he dut més i segur que us ho puc explicar millor, però el concert d'un personatge molt interessant que ja us hem posat aquí algun cop i del qual us vam parlar quan va actuar a les festes del Raval, que és el de Sacato. Sí, doncs el senyor de Sacato, aquest obrero de fàbrica de Granollers, ens va estar ajustant amb el seu poeta obrero, no? Les seves cançons, que no es diuen poeta obrero, com es diu el disco, ara mateix no me'n recordo. Històries de la puta fàbrica. Això, Històries de la puta fàbrica. Tot i que no inclou aquest gran hit. El que dona títol, no dona títol al disc perquè no l'inclou, però bueno, segurament el deu tenir penjat per ahí, té una web que és desacato.org, desacato nova amb K, no com aquell grup que es deia desacato dada de fans. Pues són un duo, perquè mira, també l'acompanya el Caico de les percussions, i bueno, van estar tocant força la tota Quimera, just primer el jardinet, perquè recordem que la Quimera té un jardinet molt maco, que volem que exploti molt, que es poden fer coses molt interessants. Però va començar a ploure bastant aquests dies de Mercè, perquè ja sabem que Santa Eulàlia sempre està enfadada i sempre vol ploure, fa ploure. I bueno, vam estar tocant allà un rato les cançons aquestes, després vam entrar a dintre, i llavors va convertir tot en un despropòsit d'actuacions improvisades i fantàstiques que va amenitzar i va fer que estiguéssim bastant més estona del que havíem pensat estar. I van anar passant diferents persones a cantar també i a tocar, i bueno, el Desacato de puta mare, molt guai, però una companya seva, no sé si és la seva parella, ens va meravellar amb la seva potent veu, o sigui, que déu-n'hi-do, i esperem que pues, l'acompanyi més cops i déu-n'hi-do, que gravi temes i coses, i em sembla que els companys del Rulo, que també estaven allà un parell, els va agradar molt i intentaran portar-los per aquí. Però bueno, està força bé. Jo crec que sentiríem alguna cançó de Sacato, no, aquí? Sí, l'escoltarem. Perquè té unes lletres bastant guapes i a vegades es fot ahí uns rapeos mig-mig ahí. És un rapero d'autor. Un rap d'autor. Sí, però bueno, amb la guitarreta també i tal, però molt guai. Sí, la veritat és que està molt bé. Mira, solament linkarem la pàgina i tot que té, on us podeu descarregar algunes cançons, i recomanem Sato que aneu als seus concerts. La veritat és que m'agrada força. El disc aquest que ens va passar durant les festes del Raval de fa uns anys, on va actuar, recordem que aquest any van anul·lar, malauradament precisament quan ella estava a l'escenari i havia provat i anava a tocar, doncs es va haver de suspendre els concerts, però sí que va estar fa uns anys i bueno, el podem entrevistar ja a l'estudi mòbil i realment doncs, Va ser una mica en part gràcies a ell que va sorgir una de les cunyes més exitoses de Contrabanda, la de Comandant FM, que ara podeu gaudir. Va ser una mica gràcies al coro contrabandístic que vam acompanyar un concert seu i que precisament en el programa Rulo Dinàmico l'han tingut per aquí tocant, o sigui que també el podeu escoltar en algun podcast contrabandístic. Però bueno, ara escoltem la cançó que obre aquest disc, que es diu Històries de la puta mili, i la cançó en concret Aquí estoy yo. La puta fàbrica. Històries de la puta fàbrica, ja ho va dir ahir, lo de la puta mili, és veritat. Bueno, referents. Per ell la fàbrica és com la mili. Clar. Exacte. Doncs va, escoltem aquesta cançó que obre el disc, que es diu Aquí estoy yo, i jo després us llegiré una cosa que aprofitaré alguna altra cançó d'ahir també, per tenir-la a fondo, de Sacato. Tranquila, no sufrir del corazón a los 30. No, colega, no es la nicotina la que me obliga a fumar deprisa. Quiero tener tiempo para hablar, para pensar en mis cosas y en las tuyas. ¿Me ayudas? Tengo ganas de darle al mundo un relevo, pagar lo que debo, no hablo de dinero. ¿Me ayudáis a coger lo nuestro? Si me ayudas no lo tendremos tan lejos. Tenemos derecho a vivir bien. ¿Quién se queda el 100% del sudor de nuestra sien? Y nos parece un lujo levantarnos tarde, perder una tarde sentados en el sofá, tocar hasta que nuestros dedos sangren, que estemos debajo y nos paguen, que el sábado no se trabaje. No quiero olvidar para qué sirven mis manos, ni quiero que las horas se ahoguen en una nube de tabaco. Lo que quiero es no romperme la espalda para ningún parásito, cabrón, que me hinche el culo de una patada el día que me falle el corazón. Más de uno dijo adiós sin decir aquí estoy yo. Yo arrojando por el altavoz mis tripas sin pensar las rimas, no cuento las sílabas, cuento lo que me pide la vida, nunca escribiré la Ilíada, satisfecho estaría de arañarte el corazón, soplón, a ti te lo arrancaría, hay quien venda a su madre por poco que le paguen, hay cobardes miserables que te robarán el alma al abrazarles, cabrón, siempre nos quedará la calle, y aquí estoy yo rimando como un peón, dando cuerpo a tus lamentos, buscando argumentos para que no te salves, para no salvarme, lo mío no es arte, tan solo sangre, la palabra es un instrumento para engrasar cerebro, soy obrero, un operario de mantenimiento, apretando tuercas en tu entendimiento, lo siento, no miento, la verdad a la cara y en la espalda una coraza que me protege, titán de tus puñaladas. Y aquí estoy yo, sobreviviendo, tosiendo, escupiendo vuestro diccionario reaccionario que confunde a diario el calendario. Mañana empieza la Edad Media, señor, yo no soy vuestro siervo de gleba. Y aquí estoy yo, pensando en olvidarlo, en saciar mi odio y dar amor, en refrescarme y dar calor. Talento en sobra para escubrir el bulto, bultos, apretando el culo, algún día tendréis un susto. He recogido todos los suspiros y me ha salido un mundo mejor. No hay que ser muy listo para darle al pico, son los actos y no los gritos, amigos, lo que nos define mejor. Y con el lobo buen rollo, peor es el pastor. Vine a la Quimera, Verdi 28, Verdi 28, Verdi 28, 3W.laquimera.org. Si quieres un amigo invisible, habla conmigo, es posible. Me siento a tu lado en el metro, con el coche somos compañeros de atasco. Mojamos las botas en los mismos charcos, somos del mismo barrio, compartimos patio. Vamos al mismo bar, nos ahogamos en el mismo mar de asfalto y llevamos la misma cara de asco. Habla conmigo, es posible, amigo, soy tu amigo invisible. I recordeu que la Quimera, espai d'iniciatives socials de Verdi 28 al barri Gràcia, continuen, com sempre, les seves activitats, retornant al curs. No pierdas nunca el humor, yo soy como un gris nubarrón en lugar de reír. Laquimera.org. Solo pruebas, cenizas de una sonrisa, llenando ceniceros día tras día. Pasa la vida, deprisa, controla la situación, trago saliva, escucho risas a todas horas y me muero de envidia. Sí, a veces parezco gilipollas, pero en fin, no os voy a comer más la olla. Sin más que decir, aquí estoy yo. Y no hay yo sin nosotros. No hay parte sin todo. No estoy solo, estáis vosotros. Joder, tío. Vaya día. Me levanto con náuseas y poco después de salir de la cama vomito. Consigo ducharme a duras penas, pero cuando me miro al espejo veo mi horripilante aspecto con cara de recién levantado y vuelvo a vomitar. Las voces y el ruido de compresores. Ahora toca afilar las hoces. Mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce. Me voy al trabajo, me paso el trayecto de bus vomitando, porque me espera una dura jornada. Empiezo a leer emails y me pongo a vomitar en la papelera ante la total indiferencia de mis compañeros. Llega el mediodía y vomito otra vez. Paso la tarde vomitando hasta que llega la hora de volver a casa. No me siento bien, ¿no te pasa que con las prisas uno olvida cómo se llama? Cansado de repartir sonrisas todo el día, uno se olvida de sonreír. Dicen que la vida te obliga a no vivir, a la vida que la dejen tranquila. Los que siempre dicen y decretan cansancio, los quiero en mi barrio, los que me dejaron sin patio por no haber hecho los deberes. Salgo apresuradamente pensando, menos mal, allí podré seguir vomitando en paz y nadie me molestará. Vuestra feria. Como decía, he escuchado muchas veces repetida la mentira de que la vida como causa perdida te obliga a no vivir. En este bar imposible, pues estoy pensando en ti y me acuerdo de sonreír. Llego, y sin saber por qué empiezo a vomitar de nuevo. Pongo la tele, son las noticias. Vomito encima del sofá, en la mesa, en la pared. Odio tele, odio las noticias. Intento cenar, pero es imposible. Vomito nada más empezar a comer. A 10 de la noche enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone. Atrás quedaron las voces y el ruido de compresores. Ahora toca afilar las hoces. Mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce. Que la música es voce, halagos y reproches. Pero no puedo dormir, todo está por hacer y aquí tumbado mientras la demencia. Me voy a dormir, mañana será otro día. Mis penas, penas son de quien tiene conciencia. Me rebelo contra la ceguera, un grito con la sordina. La nicotina patina por mi vida de día y de noche. No tomo opio para maquillar mi insomnio. Prefiero no soñar, la realidad se esconde detrás de la falsedad. Prefiero traicionar la realidad guiñándole el ojo a la verdad. Demasiadas veces el fin liquida los medios. Quien quiera hacer méritos para perder su sueldo, te dicen los compañeros. Hay miedo a un expediente de regulación de empleo. Como respuesta silencio, un tío solo no soporta tanto peso. Somos supermanes que no podemos volar sin porros. Somos supermanes con sobrepeso. Somos átomos sin valencia, incapaces de formar moléculas, incapaces de formar ni células ni vida, y sobre todo incapaces de plantear resistencia. Pedimos clemencia, vergüenza, solo comemos caramelos y tenemos anemia. A 10 de la noche enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone. Atrás quedaron las voces y el ruido de compresores. Ahora toca afilar las hoces. Mi vida no es la autovía, pero de noche en coche dejo que el aire me roce. Que la música es voce, halagos y reproches. No me quejo de mi suerte, lo que me preocupa me oye es la mierda de predadores equipados con zapatos de DVDs y ordenadores en que su sistema nos convierte a compás de despertadores sincronizados con el horario de trabajo. ¿No ves nuestra cara de asco? El Estado, un ejército de hombres armados, tú callado y a llenar la urna y a pagar la multa de la grúa y a pagar el metro, a recoger la mierda del perro. El cinismo lo llaman civismo y se quedan tan anchos. El Estado, un ejército de hombres armados, tú callado y a llenar la urna, la hucha de algún hijo de puta. ¿Cómo es posible tanta cara dura? Cuando seamos dos dejaréis de amasar fortuna. Los muertos dirán que están en el sótano del Fórum de las Culturas. Pues que se ríe, señor Clos, los problemas del mundo divertidos no son. ¿Acaso se ríe de mí o de mi cuenta corriente o de la gente a la que ha expropiado el presente? Perdóneme, pero se ríe de usted el empresario que le paga los carteles, el que le llena la cartera, se descojona de usted cada vez que dice que es de izquierdas. De la noche enciendo el coche, la luna no es ningún derroche, pero el aire fresco me pone. Atrás quedaron las voces y el ruido de compresores. A veces, aquesta és la cançó de Desacato, que ens ha servit pues, per acompanyar un text prou vomitiu, nauseabund, però al mateix temps pues, bueno, molt descriptiu d'una persona que aquesta setmana ens ha deixat, s'ha marxat, i que bueno, ens ha fet recordar que a vegades... Bueno, hi havia una cançó l'altre dia del Desacato que em va fer pensar bastanta gràcia, em va fer pensar bastant. Em sap que no és cap de les dues que hem ficat avui, que deia que me duele la boca de tanto cerrar los dientes, de tanto cerrar los dientes, no? Que és el que segurament a moltes persones pues, en el dia a dia els hi passa, no? I que ens fa creure que la vida dona ganes de vomitar, que tenim coses com les que explica aquesta cançó que ens posen obstacles, dificultats perquè la vida no sigui tan maca com podria ser, no? Les feines de merda que a vegades ens sentim obligats a mantenir, les persones i nosaltres que també ens sentim a vegades obligats a suportar, les hipoteques i tantes lloses que se'ns posen, no? I que ens fa oblidar que a vegades no és la vida el que és vomitiva i una nàusea, sinó que és potser el sistema o la gent que ens imposa i que ens rodeja la que ens hauria de fer vomitar, no? Però bueno, almenys, pues, bueno, aquí queda pues, pues un record per aquesta persona i sobretot pues, bueno, per les persones que s'han quedat aquí per una mica recordar-lo i sobretot pues, per seguir batallant i sobrevivint. I doncs, per això els hi posarem una cançoneta que els dedicarem però especialment pues, pues, ahir al Lluís, que és qui em va gravar aquest CD, i aquí li enviem una forta abraçada, que ja no podrà estar aquí sentat un dia xerrant nosaltres, però bueno, sí que va estar aquí un dia pues, cotillejant per la ràdio i també disfrutant de veure que, pues, que bueno, hi havia coses cutres però que feien feliç a la gent i moltes coses per fer i tant, doncs pues, vinga, sobrevivirem, com ens cantava aquesta gent parafrasant i versionant aquesta clàssic de la Gloria Gaynor, com es digui, els Cake. So many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid. L'assemblea de Majares, avui diumenge 21 de setembre 2008, són les 8:20, ens estareu escoltant en diferit dijous de 10 a 12 del migdia i estem escoltant des del Dysfunction Nugget els Cake. The one who tried to break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got. Escolteu Contraland FM, emissora lliure i no comercial per sobreviure als desgasts físics i mentals en els que els somet tot aquest entorn tan desagradable a vegades. Si voleu contactar amb l'emissora, podeu trucar els dimecres a la tarda en el 93-377-366, 93-377-766, a partir de les 7, més o menys, deixar un missatge al contestador si no us agafa ningú, o escriure'ns a contrabandafm@contrabanda.org, contrabandafm@contrabanda.org. Bueno, doncs després dels Cake podríem fer un mini crònica, no?, de les poques coses que segurament hem assistit o has assistit de les festes de la Mercè, no? Mm. Bueno, no sé si bueno, jo crec que aquí a Majares val la pena pues, dir que vam poder estar veient el 6 total des d'un lloc que se'ns fa pròxim, que és pues, la finestra d'aquí al costat de la ràdio, i que això va ser per mi més bonic, o sigui, sincerament, més que estar només a baix amb tanta gent, perquè el que hem de recordar és que la Mercè, per una banda, sí que s'estan fent moltes activitats de dia i moltes coses, però bueno, a mi no m'agrada gaire el model que estan fent de tot això de festes, ja fa perquè força, el veig sí. molt simplement molt cultural, molt festival, en lloc de ser popular a real i que es donguin els recursos que es gasten pues, a gent que realment està fent coses per mantenir la vida social dia a dia i d'una manera que sigui ciutadana o pública d'una manera, no? No només la gent que pues, té negocis o munta històries per la pasta, o no per la pasta, però que se'n treu de pasta. Bueno, jo aquest any, com em va passar fa uns anys, però per motius diferents, l'he viscut des d'un àmbit sobretot més aviat infantil, i clar, si això ho havíem vist, i evidentment ho tenim ja com molt confirmat i assumit a nivell potser més musical, no? Veus que absurd, no? La despesa que es fa portant grups de fora i no de fora, i muntant diversos escenaris en què la música acabi d'hora en una ciutat on en Brit s'estan tancant sales de música en directe i es persegueix el toca al carrer, cosa que ja, bueno, ja per diverses vegades ja tenim força clar. També es pot fer un paral·lelisme amb tot el que és les activitats infantils, que jo és realment el que he fet aquestes festes de Mercè, ahir en el parc de la Ciutadella, també veient algú de música d'algun company, però bàsicament... Un Mahara per ahí. Sí, bueno, Mahara, sí, podríem dir, més o menys, de tarragonense. I també avui en el castell de Montjuïc, no?, n'hi havia circ i cosetes... I que la veritat veus que els enanos ho passen molt bé i que bueno, són espais que són de la ciutat, que són a l'aire lliure, que en veritat són xulos i que es fan coses divertides, però que clar, es fan 4 dies o no, en el cas fins a Montjuïc 2 dies a l'any, no?, durant la Mercè, i que realment s'inverteix, es fiquen diners, s'acostuma a contractar una empresa, evidentment, no és el propi Ajuntament que ho fa, i que veus com al mateix temps, pues, pues no es creen espais o es donen les condicions necessàries perquè en el dia a dia i en cada barri precisament els nens puguin disfrutar de parcs i espais on juguen els nens i els pares pues, ho tinguin fàcil pues, per poder disfrutar d'ells durant l'any i no només les festes majors el cap de setmana, no? Sí, no és una cosa que pues, hauria de formar part de la nostra anunci quotidiana si tinguéssim espais on fer-ho, però bueno, a mi em recordo un cas que quan van fer-ho al Bicing pues, l'associació de ciclistes de Barcelona, bueno, que el BAC va fer una carta oberta queixant-se doncs, que ells també havien fet una proposta per un sistema de... similar. Sí, però que en canvi pues, l'Ajuntament va quedar donant a la multinacional Clarion Channel, que bueno, és una miqueta fosca i xunga, saps? I quan les coses són d'estat o són públiques haurien de reivindicar el fet de que formessin part de la gent i no com estan. Però bueno, estaríem entrant amb el reformisme i realment ja no hi ha res a guanyar. I esperem que, si nosaltres tenim algun dia l'oportunitat d'organitzar coses i d'establir coses i calendaris i coses, mai arribem al punt aquest de deixar-nos burocratitzar o especialitzar o tecnificar com ho fan tota aquesta gent que es gasten els quartos que són nostres directament. Però bueno, almenys s'ha creat aquí, diguem, entorn a la plaça Real, entorn a la ràdio i hi ha gent que en forma part, una mena de cita anual, no? Últimament, com a mínim, com l'any passat va ser un concert que era xulo, almenys per veure un grup llegendari que pocs cops tens ocasió de veure i més gratis, com eren els Undertones, pues, pues va ser una excusa per reunir gent i fer un pica-pica aquí a l'emissora i sí, sí. Tal, i bueno, sí, total. I aquest any pues, també poder amb un grup llegendari més proper fins i tot pues, devia ser un moment bonic, no? Sí, ai Dolores. Hi ha gent que ho veia, que estava gent a la ràdio. Sí? M'han arribat, sí, veus i preguntes de què passava en aquell pis de contrabanda que hi havia llum. Ai Dolores, des de Vigo. Siniestro. Total. Soy un hombre, tú eres mi chica boomerang. Aquests eren el Sinestro Total. Sí, sentint-los en la versió més cutre que podíem haver sentit mai, però bueno, és el que té l'internet i agafar les cançons d'allà. Era un videoclip. Bastant, molt maco. Sí, bastant, bastant. Bastant sinestro. Però bueno, un grup que forma part de la nostra història vital, no? Mm. Jo us recordava aquests dies, realment, si hi ha un grup que he escoltat durant anys i potser el primer amb el que vaig fer xip a fer-me un gran irresponsable, però un gran irresponsable va ser, sens dubte, el Sinestro Total. I bueno, pues mira, els anys passen però hi segueixen allà. Pues bueno, les festes que estan al seu equador tirant cap al final, però encara queden alguns concerts segurament, i evidentment ja us hem matxat bastant en Calcís, és el protagonista, un dels protagonistes d'aquest any, que va fer el seu pregó galàctic i farà el seu concert galàctic dimarts a la nit, i bueno, moltes més activitats. Però no són les úniques festes, ni molt menys que s'estan celebrant pues en aquesta ciutat o àrea metropolitana, i per exemple unes festes que ja comencen també a ser veteranes i que estan buscant una altra forma de festejar unes festes majors de barri o de ciutat són les d'Esplugues de Llobregat, que van començar el dia 18, les festes més populars d'Esplugues, i continuen un parell de dies encara. Aquest vespre, per exemple, hi havia un concert de la Portàtil FM, i després a partir de les 9:30 un cercatasca escorrefoc de Boc de Viterna amb una banda que es diu l'Always Drinking Marching Band, que començarà a la barraca del Casal de Esplugues a les 9:30, i després hi ha un concert en el parc de Tres Esplugues que amb els Quilla, la part del Rocker i el conjunt Bel de Badoc, són correguts com el Belda i el conjunt Badabadoc. Bueno, i finalment acabaran demà. No sé si pot ser que sigui festa amb demà Esplugues o dimarts, però acabaran demà dilluns amb la traca final de festa a la barraca del Casal a les 8 del vespre. Ofegarem les penes per tots els mitjans al lema d'aquestes festes. Pulars d'Esplugues, aquesta ciutat que segueix assetjada amb el pla que ofeg i hi ha ordres de desallotjament sobre espais com Can Cadena, Cal Suís, etc. No? I els hi van desallotjant a sobre els containers també. Bueno, i després una altra ciutat de les rodalies, de la perifèria, també del Baix Llobregat, que està a festes, és el Prat del Llobregat. Mm. També un lloc però, bueno, peculiar. Fan molts concerts aquest any o no? Bueno, fan cosa, va arribar un mes almenys un concert... Pot ser que... No, l'altavós és Sant Boi. Ah, és veritat. També el Baix Llobregat, que es va fer fa poc també. Però sí que fan un concert d'una banda que a tu t'agrada, sí? Acompanyada d'altres. Bueno, en veritat hi ha diversos tot el cap de setmana proper. Però són els Factor de la Fe i les Flores Azules. Bueno, que també van tocar el dia siniestro, però no vam anar a veure. Ah, sí? També se toca el dia abans, no? Doncs pues, bueno, allà al pàrquing de l'estació el proper divendres 26, a partir de les 11, estaran tocant uns quants grups, Pinkertons, Lori Meyers i Don Gonzalo, i l'endemà dissabte 27 estaran, a part del John Aquaviva i el Nubla, pues, altra gent. Ah, i el Factor de la Fe són el proper diumenge, perdoneu, diumenge 28, al mateix pàrquing de l'estació del Prat, Sidoni, i Factor de la Fe i les Flores Azules. Doncs pues, va, jo us ficaré una cançó d'un grup que bueno, no l'he pogut anar a veure, però bueno, no em volia estar almenys de ficar-lo, no? Molt bé. Perquè és una bona banda i, com us vam dir la setmana passada, és bastant difícil de veure. Una cosa té la Marcel, va, poques coses bones almenys, és que acostumen a portar gent de França, no sé per què, no sé quina connexió tindran. En un dels escenaris sempre, no? Sempre acostumen, potser cada cop més, ja, durant uns anys els van sorprendre així realment grups guapos, no? I difícils de veure, com els Le Peuple de l'Herbe i el Fabulós Trobateur, no sé si fins al Mastery Soul System van algun any, però bueno, de tant encara cau algun. I sé que tant també va venir l'Olivia Ruiz, que és així un personatge molt curiós de la música francesa, perquè va triomfar a partir d'un programa així rotllo Star Academy, i, però a partir de llavors pues, bueno, va començar a canviar una mica estil de música, menys comercial, i ja tinc alguna cançó xula, aquí us han ficat alguna segurament algun cop, però a part d'aquesta dona va venir un grup que està bastant bé i que dins l'escena així d'up, reggae de França normalment són dels més veterans i que tenen més èxit, però també tenen cançons molt, molt guapes. I aquí són, a vegades m'han sorprès, sonen alguna festa major. Són els d'Up Incorporation, i la cançó que us ficarem la canten amb un cantant que es diu Tiken Ja Facoli Live, el seu hit. Yes man, chicken ja Facoli and the Ben Corporation, Rastafari Facoli. Whoa, whoa. S'il n'y a qu'une seule direction, non, non, pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow, une famille, un espoir, voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, aïe. On en a marre des pleurs. Ici aussi, on en a marre de voir une égalité, un justice à but de pouvoir, et croire que l'on pourrait ne vivre que sur l'espoir. Espoir, relever la tête, il n'est jamais trop tard. Trop tard, tchao. So many people die and die again, way. Victime de ce même système, and politics lie and lie again, way. Vais-il resserre les chaînes, faut-il qu'un tel d'aime. Aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe n'aïe. Enseigne-la, et même si je suis fatigué, et que l'humanité me fait désespérer, je n'ai jamais abandonné le combat pour la changer. Égalité, espoir divisé, éducation et savoir oublier, faible blanc ou noir dans l'unité, toujours l'oppressé face à l'opprimé. Dans ce monde où les forts deviennent toujours plus forts, où quand tu n'es pas d'accord, on t'es-tu. Il faut que ça change, mais l'avenir est incertain, frère. Patriot, un espoir. Voici, il n'y a qu'une seule direction, non, non, pour des peuples qui subissent. trouver des solutions face à leurs fausses informations. Les politiques continuent de mentir, les pourparlers échouent toujours, surtout quand les riches se mettent à parler. Mais il faut réagir et ne jamais oublier. Hey bitch, no one up to the ass and we're car la violence fait de la misère et la haine fuit de la guerre. Pour que les hommes sur cette terre n'ont jamais connu de trêve. Et vous, la discours à ces gens, prenez le discours d'appuyer. S'il n'y a qu'une seule direction, non, non, pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow, une famille, un espoir, voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. Les hommes incorporation, faut circuler l'information, le man. Faut stopper les manipulations et de nous prendre pour des cons. On a tout compris, so right, I am. Yes man, mon frère d'ici et de là-bas. Maintenant qu'on a tout compris, il faut dire non à la France-Afrique. Un trio, un espoir. Voir s'il n'y a qu'une seule direction, non, non. Pour des peuples qui subissent l'oppression, non, non, sans les voir supérieurs, wow, wow, wow, wow. Une famille, un espoir, voir un jour les peuples se lier, de vivre comme on l'aurait souhaité. On en a marre des pleurs, on en a marre des pleurs, un trio, un espoir. Contrabanda FM 91.4, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Això és l'Assemblea de Majares i estem escoltant Dap Incorporation des de França, Saint-Étienne. Let's do it. El prolongado sueño del señor T. Noticia preliminar. El 17 de marzo de 1993, Cristóbal T., casado, empleado de comercio, se acostó en su cama sobre las 12 de la noche. Como de costumbre, cuando despertó a las 7 de la mañana, como de costumbre, se encontró en la UCI del Hospital Sondureta de Palma de Mallorca. Habían pasado 40 días. Lo primero que hizo Cristóbal T., tras abrir los ojos, fue pedir papel y lápiz a las atónitas enfermeras. Durante las semanas siguientes, el señor T. llenó 3 cuadernos con una narración detallada de todo cuanto había soñado. Las páginas que siguen son una transcripción gráfica de su relato. Cristóbal T. estaba profundamente insatisfecho con su destino, pero eso era algo que él jamás se hubiera atrevido a confesar, ni aun a sí mismo. Hombre reservado e introvertido, su trabajo de dependiente en una ferretería le permitía ganarse la vida, pero no le interesaba en absoluto. Su vida matrimonial era, en sus propias palabras, emocional y sexualmente deficiente. El mundo le parecía un lugar decepcionante, peligroso y hostil. Había adoptado la táctica del mejillón, aferrarse inmóvil a la roca de la rutina, rodearse de un caparazón de normalidad y, sucediera lo que sucediera, no asomar jamás la cabeza. Sus frustraciones, sus insatisfacciones, incluso sus inquietudes y sus más sinceras emociones estaban enterradas en alguna profunda sima de su subconsciente. En ese ambiente enrarecido, la presión se fue acumulando hasta hacerse insoportable. Y un buen día, mientras Cristóbal T. dormía, el pozo estalló. En aquel preciso instante, el señor T. tenía dos opciones: despertarse y enloquecer o seguir durmiendo. Inconscientemente optó por lo segundo, y todo aquello que bullía, ignorado en su interior, irrumpió en la superficie y empezó a fluir como un torrente incontenible. Extractos del informe del doctor S. Albo, jefe de servicio de neurología del Hospital Sondureta, octubre 1993. Bé, hem llegit la nota preliminar i els extractes dels informes del senyor Albó d'aquest Prolongado sueño del doctor T, que és una novel·la gràfica del Max, un gran dibuixant de còmic d'aquestes contrades, natural de Barcelona però mallorquí d'adopció, que aquí ens ha agradat molt i sobretot per una gran saga que va fer, que és el Peter Punk. Però bueno, que després, mica en mica, com que tots amb els còmics hem tingut onades, no? Primer hem tingut l'onada de Jueves, bueno, primer ja en tiríem endarrere moltes coses, però bueno, després de passar del còmic polític o el còmic porno, ara estem passant al còmic institucional, còmic... Artístic. No artístic, sí, introspectivo. Postcòmic. Sí, postcòmic, no? I bueno, pues avui portàvem un parell d'obres d'aquestes. Una d'aquestes era el Prolongat Nacional del senyor Ortega i l'altra la Ciutat de Vidre, que el senyor Ernesto Chemajara m'ha dit que ja ha comentat. Llavors no tornem a repetir, com ja hem repetit coses. Però bueno, és una bona ocasió per tornar-ho a recomanar, no? Sí, recomanem. Jo, el Prolongat Nacional del senyor Ortega, el recomano força. Està bé, i el Max aquí és un tipus d'aquí que el tipus de dibuix això també està molt bé, és així rasgat bastant i juga sense sentits i vull dir, no tapa res i és molt directe i fa servir el mateix vocabulari que nosaltres podríem fer servir. I bueno, pues aquí el senyor T, el Cristóbal T, pues fa un recorregut en el seu subconscient, trobar-se els seus diferents jos i reconstruir una mica el passat de la seva història i on, a partir de què, a partir de quina repressió va voler decidir anar subjugant-se al sistema o a la cultura o aquestes coses i negant diferents parts del seu ser que pues, tots moltes vegades neguem i no hauríem de fer, hem de treure els nostres diferents jos. Aquí aquest, el Cristóbal T, està que su yo oscuro, su yo femenino i su yo sabio. I bueno, pues el recuperem com qualsevol obra del Max, que val bastant la pena. I Ciutat de Vidre és una adaptació gràfica d'una novel·la de Paul Auster, aquest gran escriptor novaiorquès que s'ha tractat molt bé la crisi d'aquesta societat pues, actual, i sobretot en els àmbits de l'anonimat dins les ciutats, però bueno, ho fa d'una manera molt, molt humana i molt bonica, no? I si ho veus pel·lícules com Smoke o coses així... Blue in the Face. Blue in the Face. Ara em sembla que estan fent una i un altre cop. I aquesta pues, també juga amb el tema de l'escriptor i el llenguatge. Bueno, està bastant bé. Una mica més complicat en algun sentit i al final pues, també esperen algunes coses, però pues, està molt bé també. Digues el nom del que l'ha adaptat. L'adaptat de l'Spiegel? No. Qui? El Paul Karaskic. Això, el Paul Karaskic. I David Mazzucchelli. Jo vaig estar, precisament, ara ho recordo, a una xarla d'aquest, del Karaskic, aquest com es digui. Rodan Karaskic, sí. amb una companya contrabandista que en una època li agradava, estava molt obsessada amb els còmics, i on explicava, feia una xerrada sobre el tema d'adaptacions de novel·les a còmic, perquè està considerada o se li va donar diversos premis com una de les millors adaptacions de novel·la a còmic que s'ha fet mai. I bueno, jo me'l vaig pillar després de llegir el tio, perquè la veritat és que va ser una xerrada superxula, perquè tenia pinta de parida son conyàs, i allò sorprenentment no va ser, era un tio superdivertit i que ho va fer molt a me, i si una cosa et feia era entre ganes de pillar-lo, i ho vaig fer enseguida. L'únic que estava fet en fascicles, doncs, bueno, vaig esperar a trobar una edició que completa. No fos, exacte, fos completa, que no és present la que tens tu a les mans, o sigui, en deuen fet vàries, però a mi em va agradar molt i jo també l'aprofito per tornar-lo a recomanar. A part de, bueno, en general, també Paul Auster és molt bon escriptor. Però, bueno, en veritat, més enllà d'això, jo crec que la penya que ha adaptat aquest llibre pues va trobar una bona univers i propi i una forma de fer-ho bastant lliure. Bueno, doncs, si et sembla... Tenem a l'agenda, tot i que s'han fet les clauetes, i esperem que sí, que ens acompanyi l'estimat contrabandista, que el tenim aquí els últims minuts. Pues mira, que saludi, perquè el tenem aquí davant d'un micro contrabandístic. Bona tarda a tothom. Bona tarda, bon vespre. Bé, va prou bé, Fantàsticament. La Mercè. La plaça sí, està plena de fanfària. La plaça és real. Una de les poques coses que també està bé, aquest festival de bandes, que m'està sentit. Jo he sentit uns portuguesos que són la companyia del Gasarra, que estan molt bé, i hòstia, a veure si ara quan baixem encara podem sentir alguna coseta. Tot just després de la nostra breu pausa dels pescadores, no? Estudio 3. Farem. Pues mira, escoltem una... Mentre el Diego s'assenta i ens explica algunes coses, un grup que estarà tocant aquest cap de setmana un parell de llocs, que els hem escoltat molts cops, però mira, hi ha alguna cançó que encara no l'havíem sentit, o no sé, com a mínim l'escoltarem una estona, però no, crec que no l'havíem sentit, i són els nous espectres, grup contrabandístic i majalístic per definició, que estarà tocant el dia 26 de setembre, el proper divendres, a unes festes majors que són molt xules, que l'hem passat, m'ho vaig passar molt bé, que són els d'Hostafrancs. Estaran al Caleb i l'Ardell, un carrer que està a punt de desaparèixer, bueno, una part d'ella està a punt de desaparèixer darrere del mercat d'Hostafrancs. Serà el 26, divendres, a les 9, i l'endemà, dia 27, a la plaça Mercè Rodoreda, a partir de les 10 del vespre amb els Los Animals, o sigui, divendres 26 a Hostafrancs i dissabte 27 a la plaça, a la Mercè Rodoreda, a la biblioteca de Guinardó. Vinga, ficarem la cançó Tinc un cor des dels MySpace, dels nous aspectes. Som-hi. Yeah. Bueno, Majares Contrabandístics, estem aquí a la recta final de l'Assemblea Majares, per escoltar els nous aspectes. Sí, i molt ben acompanyats, perquè no, arribat, acompanyats. No només ha arribat el Diego, sinó que ha arribat tota su saga. La seva germana. Ah, sí, és verdad. Que bueno, es presentará ella mateixa, porque es la primera vez que está en la radio, nos hace ilusión también. Sí, es la primera vez. Sí, es un honor para nosotros. Que sea aquí en la Asamblea Majares. Que esta flor del naranjo no quiera saludar. Y otras flores más pequeñas como, sí, como Francina, a quien ya le dedicamos un programa en su momento. Y qué grande. Que corre por aquí debajo de las mesas, pero. Una contrabandista. Ya llegará, ¿no? Coger el micro cuando crezca. Se va a coger el micro, sí. Por ahora las palabras que emite son en un idioma que no conocemos. Hombre, yo creo que tú estás, o sea, ahora por ejemplo dejas el programa un poco para concentrarte en eso, para tratar de descifrar ese lenguaje. Exactamente, y poder adaptarlo a la retransmisión contrabandística. Claro. ¿No? Y bueno, quizás sea un mensaje cifrado. Seguro que lo es. Yo creo que en verdad tiene sentido, que pasa que nosotros no lo entendemos. Claro. Pero algo en realidad, la verdad está revelada ahí. Pasa que viene de, como está tan cerca del otro lado. Claro. No, es lo que digo, bueno, o sea, en cualquier cosa hay toda la información del universo y todo, y un niño supongo que quiere expresarlo, pero como aún no ha acabat de conèixer el llenguatge humà, que és una cosa sí que ja és humana, perquè ja som nosaltres que ho hem fet a partir de certes coses, claro. I ja no forma part del que està gravant l'univers, és la nostra separació còsmica. Y precisamente por eso, en parte, ¿no? Dices que te ausentarás. Lo hemos comentado ya en el programa, que hay algunos contrabandistas y estamos que ahí, nos dejan este año. Igual tengo ganas de no dejarlo, pero bueno, vamos a ver si podemos reunir las fuerzas suficientes como para rearmar un grupo. Porque en verdad, como rimos de esto, sabías que me había sol en el naranjo y eso. Por tan programa sol, ya saben que es algo que es muy difícil y que solo gente como Antonio Narváez o Luis Ortiz o Javi Apache o el alquimista de la radio pueden ser, ¿no? Exacto. Gente llana y normal como nosotros, pues no. Pero bueno, seguramente, bueno, ya lo veis aquí, el amigo Dieguito que se ha sentado hoy con los Majares y que irá haciendo, ¿no?, otras intervenciones y apariciones. Correcto. Radiofónicas. Tal cual, sí. Tal cual. Podcast desde casa. Sí, señor. Ahora la tecnología todo lo permite. Pues mira, yo aprovecharé para ir haciendo ya algunas cosas más de agenda, alguna cosita, mientras vamos hablando contigo, porque hablando de como de superhéroes cotidianos, hay algunos, alguno de ellos que ha estado aquí sentado, que participará, alguno de ellos que ha estado aquí sentado y alguno de otro, al cual hemos leído y hemos un poco dado pleitesía, se juntarán en una interesante velada que se llama Poetas de la Anarquía, que organiza un colectivo que se llama La Papa, que es la Asociación Performers, Artistas y Poetas Associates, que harán ya la edición número 16 de su Festival de Polipoesía Barcelona. Y eso será el próximo sábado, día 27, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico Torre Lloveta, que está en la calle Santa Fe número 2. Y en esta velada Poetas de Anarquía, pues estarán entre otros Adolfo Castaño, del grupo León Felipe, y miembro también de la Ateneu Silvia Popular, que estuvo años en la radio, haciendo un programa que se llama Memoria Silenciada. Estará el David Castillo, estará gente de fuera. Carlos Lizano. Y estará Jesús Lizano, Jesús, ¿no? Lizano. Que es un poeta que yo recomiendo, sobre todo más que leer, que leer vale la pena, verlo algún día, recitar. Porque un día tuve la suerte de verlo en el Ateneu de Sants y es una ocasión. A quien le guste la poesía, pero no aburrida, sino con sangre, ¿no? Y realmente. Polipoesía. Vísceras. No sé, bueno, él seguro que se va a mear y se va a reír de toda esta polipoesía y de claro, todos estos apellidos que le ponen a tantas cosas. Vale la pena, os lo digo sinceramente, ahora que toma. Negras tormentas, nubes amenazantes se ceñirán sobre el sentarse Víctor a Lluveta. I sense sortir, pues bueno, de gent que estigui fent coses al Raval, dius que hi ha una concentració organitzada per la Coordinadora contra l'Especulació al Raval aquest divendres, dia 19, i per protestar contra aquest hotel que posaran allà a la Torre Negra. Exacto. Otra cosa que se cierne negra i oscura. Chan. Pues sobre esa Torre Negra, que va a empezar a sacar sol de la Rambla del Raval, pues está ya desde hace tiempo protestando la Coordinadora contra la Expulsión del Raval y muchos vecinos, y se van a concentrar ahí en la Rambla del Raval a las 7 de la noche o de la tarde el próximo viernes. Recordemos que no solo hay un hotel, ahí también habrá las oficinas nuevas de Comisiones Obreras, de UGT, de estos sindicatos. También van a llevar la filmoteca. La filmoteca, ¿no? Sí, siempre hay que mover una guinda al pastel. Yo no? Creo que la crítica, sobre todo, pues, y más enllà que la crítica de la especulación que es fa així, es al tema de los hotels que. ja sabem que a Barcelona, pues, en els últims 5 anys han fet com 40 o 50, i que és gastar i donar facilitats a un model, a un sistema econòmic que ens deixarà empenyorats i ens deixarà amb el cul en l'aire. Però bueno, jo quan ja no venguen turistes, jo suposo que ocuparé una d'aquestes suites que ja arriba a l'hotel, no? De l'hotel, i me ficaré ahí en la piscina privada o una cosa así. Podríamos trasladar contrabanda ahí directamente. Bueno, ahora con hotel, la crisis, ¿no? 2009, hasta 2009-2010 puede ser que baje ahora el turismo, porque como el resto de Europa está en recesión. Claro, poco a poco, en un plus plus. Menos, claro. No, es que de aquí un temps, ya saben todos, y habrá un montón de pisos vacíos más que ahora, y hoteles y todo, hoteles fantásticos por tener cada uno su habitación y hacer sistemas compartidos, porque un hotel comparte comedor, comparte muchas cosas, que es una cosa que interesante. Se tendría que aplicar. Claro, sí. Y ya sabemos que los extraterrestres lo hacen, pero... Pero aquí todavía no se lleva la moda. Exacto. Pues bueno, a ver, yo puestos a escoger, si la radio se tiene que trasladar a un hotel, yo me escogería el Hotel Vela, con vistas al mar. Ja posats? Claro. Perquè recordem que, a més, molts d'aquests hotels estan ficant aquí Ciutat Vella, com si no n'hi hagués prous. Ja ho parlàvem amb els Massa l'altre dia. Via Laietana s'està construint un. Aquí de Passarreal s'està construint un altre. També davant del... Aquí mateix, ese murito que han puesto ahí en medio. Davant del Palau de la Música es preveu construir un altre, aquest de la Rambla Raval. Pues bueno, per protestar contra això, recordeu el proper divendres a les 7, en la inauguració que farà l'alcalde d'aquest nou espai, pues a la Rambla Raval hi haurà concentració. Bueno, pues eso, que con la tontería se nos ha hecho la hora. Ens felicitem els altres. Sí, ens haurem marxat. Bueno, introduirem, esperem que la setmana que ve en el programa tinguem un convidat muy especial para nosotros, que es Pablito Terrores, que regresa de Bolivia. Ah, mira que bueno. Está trabajando ahí. Con noticias frescas. Sí, esperemos que una crónica de primera mano de todo eso que está pasando, y que, pues, por una banda fa patir perquè les coses estan muy calientes ahí. I rebem, per altra banda, et fa il·lusionar, perquè realment suposo que també corren altres temps, o es poden fer certes victòries contra l'oligarquia, que és qui realment ha matxacat aquest continent sencer, el país directament i el continent, no? Sencer. Latinoamericà, no? Esperem tenir també la visita a la nostra tercera Mahara, la Tecilia. Exactamente. Que no podem assegurar, però esperem que estigui sentada aquí el proper diumenge en la seva curta visita a Barcelona. Doncs nosaltres ens despedim, però ho vamos a fer d'una forma especial. Últimamente ja no lo hacemos con nuestra sintonía final, sino que hoy lo haremos con la sintonía de Naranjo en Flor, un programa, sí, que ha estado. ¿Cuánto tiempo acompañando? Y un par de años. Un par de años. Dos años. En las ondas contrabandísticas. Y bueno, que vulgui saber més com hem del Dieguito que ha fallat, elafilador.com. Si se os olvida la web, el blog Mahara está linkado. Ah, muy bien, qué bueno. Claro que sí. Grandes vídeos. Pues bueno, senyors, fins al proper diumenge a les 7. Estarem aquí els Maharas i, com veieu, molt probablement molt ben acompanyats. Vinga, gràcies. Adeu. Se va. ¿Por dónde? Ha venido. Ha venido. Adiós, naranjeros. Thank you. Fascina obsesiva de droga.